Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til endnu en uge i Finans. Vi tager fat igen denne mandag, hvor det blandt andet skal handle om de stærkt stigende energipriser og nogle af de muligheder, der findes for investeringer ind i netop det felt. Det skal det sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Økonomen, porteføljeforvalter og den ene halvdel af analysevirksomheden Svendsen og Tudborg, hvor du har chef af... Eller hvor du har titel af chefanalytiker. Ja, det er meget fornemt. Jo, velkommen til dig. Også velkommen til Helge Larsen, erhvervsmand, forfatter og investor. Godt nytår, Helge. Ja, tak. Det samme til jer. Dejligt, at du hopper ind her i studiet med os sådan en frisk mandag morgen. Helge, der er ret mange, der synes, det har været en lidt hård start på investeringsåret 2022. Hvad synes du? Så kan de lære det, kan de? Nej, altså, jeg tænker, ja, det ser ud som om, at det her med ulden kommer, vi har hørt rigtig mange gange, både 20 og 21, omkring inflation og renter. Det fik lige sådan lov til at bide sig fast her i den første uge her, for alvor, ikke? Så har man jo set nogle forløber til det, hvor vækstaktier og biotek er faldet, men... Jeg må sige, der var et par ordentlige hug til en masse gode darlings. Og der er jo nogen, der taler den her almanak-snak om, at som året starter, sådan bliver resten af året, altså de første 5 dage, nærmest de allervigtigste. Ser du den? Jeg ser, at vi får et år, hvor markederne de kører i mange forskellige spor. Mm-hmm. Og så gælder det om at komme ind i det spor, hvor der kører stærkest, eller hvor der trods alt ikke er tilbagegang, eller der er nogen, der holder på bremsen. Mm-hmm. Og det gælder jo om at finde vinderne i det her, i hele den her store markedsplads, man har med aktier. Så lad os prøve at lede efter nogle af vinderne også i den her udsendelse. Lars Svendsen, vi skal måske starte med at tage et blik på markedet generelt derude. Eller, i hvert fald i Danmark er det virkelig godt. Vi er op med lidt over 1% med penge. Men altså, det er lidt... Vi er rigtig helt svar på, hvorfor der er så meget, at den sådan ligesom svupper opad, og om det er, hvor længe den holder. Men der er sådan kommet lidt... altså, vi fik jo også noget hård omgang i sidste uge med... Det må man sige. Jeg ved ikke, Sara og Julien, hun skriver jo altid det der med, hvad der var det fjerde største fald i C25's historie, lang forklaring og sådan noget. Men altså, det er jo så kun dens historie, det er jo ikke hele aktiemarkedets historie. Mm. Men der er lidt relief i det, eller man vil kalde det for, og... det er jo sådan set, det er jo altid rart at have et lidt medvindsmarked end det modsatte. Men der er jo ikke nogen sådan nogle helt store ting, der rykker, fordi alt det derovre, altså der sker jo noget et sted i verden, som vi jo ikke rigtig kan blive klog på, det er jo det der Kazakhstan. Ja. Fordi der er jo ligesom, der er noget, der er afsporet på Putin, ikke? Og det kan jo, jeg ved ikke, om det bliver et nyt Afghanistan for ham, men hvis han stikker næsen af for langt ind i det, men det gør han jo heller ikke endnu. Men det er jo noget... altså, det gør vi jo lidt... eller, det er meget interessant. Også, det tager jo så også trykket for Ukraine. Men for nu, han kan jo ikke være alle vejen og slå dem i hovedet, så bliver de jo også sure hjemme i Rusland og siger, hvad er meningen, ikke? Der er dog ligesom faldet en lille bitte smule ro på over i Kasakhstan, Svendsen. Er det bare sådan en stillhed før storm, tænker du? Jeg ved det. Jeg tror jo, at der er lovet og rådet temmelig meget i et år. Men jeg kan jo ikke rigtig svare på det. Men altså, hvis nu ser den meget sådan egoistisk på det, altså ud over det med om russerne, vi er jo glade herovre, nu ser vi det lige ud af posen, ikke? Vi er jo glade hver gang russerne har problemer. Kan vi ikke sige det på den måde? Hvorfor? Ja, fordi så signerer de jo ikke os andre. Så er han jo optaget af andre ting, ikke? Så det er vel sådan det vestlige attitude til det reelt. Men altså, hvad hedder det, at vi ser også den anden snævre side, det er, at Kazakhstan har en olieproduktion på cirka 2 millioner tønder i døgnet. Og har jo også noget naturgas. De har en enorm mængde naturressourcer, også metaller og uran. De er jo meget store inden for uran, faktisk. Det er en af de største. Hvis nok den største i verden egentlig, leverandør af det. Men altså, det der olieværk, der kan du sige jo, at hvis så yderligere, at hvis vi så skal til at være sure og lave mere boykot af russerne, jamen så er russernes eksport på det der vel reelt 8-9 millioner tønder i døgnet, så er den jo i fare, ikke? Så, og det er jo næststørste, eller USA den største olieland nu, så kommer de jo kommet tilbage, ikke? Og så kommer Saudi-Arabien, og så kommer Rusland. Men hvis sanden ligesom bliver reduceret ned, så må kineserne og inderne overtage deres olie. Ikke? Rusland, som altså mødes med USA i dag i Genève til debat om, ja, der, altså, det er jo svært for dem lige at finde ud af, hvad vej vinden blæser han. Altså, hvem har overhånd i den der debat, Lars Svendsen? Jeg tænker, man skal diskutere. Ja, hvad skal man så? Nå, men altså, det er jo sådan en halv Hitler, ikke? Altså, nu skal jeg ikke få blande Hitler-argumentet ind i, så har man nærmest vist altså, må du lige udfolde, hvad du mener. Nå, men altså, Hitler-argumentet er jo det, at Hitler, han prøvede jo at sidde og tænke, at han om alt muligt til at begynde med, og så snuppede han en del, så tog han Tjekkiet, og så tog han, Østrig, og så efter han havde taget først, det der nede i Saarland, ikke? Altså, det er det der med, at du skal aldrig forhandle med en diktator, autokrat, kald du, hvad du vil med ham, om hvad du gør. Han stiller 100.000 soldater op nede ved Ukraines grænse, og så skal vi forhandle med ham på Ukraines vegne. Altså, det er jo sådan han definerer jo en trussel, og så skal vi ligesom sidde og acceptere, at når han kommer med en trussel, så har han legitim ret til at invadere det. Altså, det er jo en forkert holdning til tingene, at sige, nope. Det er jo noget, men der stammer til. Men han har vel nogle gode kort på hånden. Nå. Det er vel derfor, han kan tillade sig at kræve, at det, de skal sætte sammen til forhandlingsbordet. Jo, men så kan vi jo bare sige, nej, vi gider ikke snakke med dig. Det er jo noget, der stammer tilbage fra den vestfalske fred, som jeg engang kom til at sige det forkerte årstal på, det er 1665 eller sådan noget. Det var efter 30-årskrigen, hvor man ligesom cementerede, og det er jo så mange år, ikke? Det er 350 år, cementerede, at man accepterer et lands grænser. Det er princippet, for ellers kunne du føre krig mod alt og alle hele tiden. Ikke? Mm. Og det er jo sådan set det, han gør med, i og med, at Biden har accepteret overhovedet at snakke med ham, så er han jo nærmest opgivet. Men nu kan det jo være, at Putin får noget at gøre over i Kazakhstan, og han skal også holde ham op i live over i Belarus, ikke? Så ved hedder det, at det, nå, men altså, det der over. Der er rigeligt at se det. Skal ikke det bare sige det? Jo, men han falder også om kul. Han får ikke nogen naturlig død. Nej. Hvad mener, han får en blodprop om 10 minutter? en ny dag på børsen, der altså starter heldigvis lidt i det positive igen. Det vi må positivt se, hvordan at det kommer til at holde. En af de aktier, jeg lige så, der sprang godt op, Lars Svendsen, det er en af de mindre. Jeg ved ikke, om du sådan holder øje, men Stenocare var oppe noget med 13% eller sådan et eller andet. Ja. Helge, har du et bud på, hvad der sker der? Ja, det der sker, det er, ja, og den steg vist nok 40% her lige inden luk, og der kom jo en nyhed fredag om, at den danske lægemiddelstyrelse har godkendt et af deres produkter til salg i butikkerne, og så har nu, eller i apotekerne, og nu har man så et produkt, som man har gået og ventet på i flere år. Altså, de fik jo fjernet deres produkter tidligere, fordi at den kanadiske producent havde lavet noget rod i produktionen, simpelthen brugt det lokale, der ikke var godkendt til formålet. Og det gik jo så ud over Stenocare, som så har ligget totalt nedbumpet aktien her i lige siden. Og så kom der jo fuld knald på den der i fredags. Og nu er det jo så spændende, om de kan løfte det salg op på en 4-5 millioner kroner, som de har haft i apotekerne, som de vist nok nåede op på der, lige før de blev lukket. Og så må man se, der er jo milde vinde for cannabis, medicinske cannabisprodukter under forskellige lovgivninger i Europa. Tyskerne begynder at efterspørge det meget, og i Sverige er Stenocare også kommet ind. Så det her lille selskab, det har været en ond tid for dem, og nu må man håbe, det går bedre. Også spændende at se, synes jeg, bare sådan rent, hvad skal man sige, teknisk, at sådan en aktie, som jo ikke er så stor trods alt på børsen, hvordan den simpelthen kan suse op og ned, bare lige her i de første 9 minutter. Den startede op omkring 15%, og så røg den ned i 7%, noget jeg lige at se, og nu ligger den altså oppe. 12%. Så altså, der bliver handlet en del frem og tilbage i Stenocare. Jamen, det er jo sådan en spændende aktie for rigtig mange af mindre investorer, ikke? Hvor altså, der er jo masser, der synes cannabis, der var jo et vældigt hype af for det for nogle år siden. Jeg kan også huske, vi snakkede meget om det her inde i Millionærklubben. Ikke? Og, ja, 2-3 år siden. Og sådan. Og så er det ligget stille, det der. Men der er jo nogen, der kan huske. Ja, men det er jo spasmer. Altså, jeg vil kalde det spasmer. Jamen, det er da fint, at vi kan kalde det, hvad det vil. Men det er jo rent på, om det holder jo. Ja, altså, ja. Når folk har haft en spasme, falder de jo som regel til ro. Ja, ja. Men det vil også ske i den her sektor. Ja, det tror jeg også. Ja. Men jeg har faktisk kigget på den for ny, fordi vi havde en, der spurgte ad, dengang lå nede i 10, og der kiggede jeg lidt på den. Og de har synes, at 40 millioner i indkapital, og de har brugt alle pengene ned i sådan en industrihal, som de ikke vil fortælle, hvor ligger. Fordi der skal de have sådan et gartneri til selv altså kunstig, altså inde i en industrihal med for at dyrke has, og has er jo en plante, der gror som ukrudt. Indikerer du, at du ikke har tillid til dem også, Hans? Nu siger jeg bare, nej, jeg har ikke nogen, jeg tror ikke, det bliver specielt godt. Mm. Altså, og hvis du kan købe, hvis du vil leje det der, så køb du det der over i Canada, hvor de har jo 10 forskellige mærkelige aktier osv. Ja, Tilray har blandt andet, eller kommet med regnskab i dag, jo. Så den kan man også lige holde. Altså, han har en børs med 200 millioner, han har ikke betalt på 40, så vidt husker. Og han har puttet penge i en industrihal, hvor man skal stå og dyrke det der, og så skal han lave det, fordi indtil videre er det jo en handelsvirksomhed, ikke? Så altså, det er jo et spørgsmål, om man tror, at det kan blive specielt stort, og det skal være noget cannabisolie, ikke? Er det ikke det, man jo, det er det. Det er både THC og CBD-olier, man har haft inde på apotekerne tidligere. Og det, som man kan se, det er, at de har jo importeret fra Canada, og så har de fra en samarbejdspartner i Israel. De ligger ret godt til i relation til det der at kunne takle lægemiddellovgivningen i Europa, hvad kanadierne ikke rigtig kan. Og der er stenokære, altså de har nogle dygtige jurister og nogen, der er kendt til med de her ting. Ja, det er et byråkratiselskab. Ja, det kan man jo sige, men du skal jo kende tingene for at kunne komme igennem de systemer og få tingene godkendt. Men altså derfor, hvis det her skal blive til noget, og de skriver det jo også selv, at de regner med, at det skal op på 300 millioner omsætning eller andet, 280 tror du var der stod. Men nej, du, den der historie, den køber jeg ikke rigtigt. Stenuk er oppe med 4%, som det ser ud på den skærm, jeg kigger på lige nu. Og altså, den suser frem og tilbage. Pas lidt på med den derude. Men altså, så vidt et par af morgens nyhedshistorie, en ny børsdag åbner sig foran os her. Det er mandag, og vi tager selvfølgelig fat og ser, hvad der sker derude. Jeg skal også lige huske at fortælle jer, at vi har jo lanceret et nyt produkt, havde jeg nær sagt her i Millionærklubben. Det kalder vi Vis mig din portefølje. Det er et servicecheck af din portefølje, som vi kan tilbyde her fra vores side af. Vi får vores porteføljeforvalter til at kigge på, hvordan I har sammensat porteføljen. Det bliver altså sådan mere et overordnet blik på, hvad risikoen er, hvordan I ligger vægt i den ene eller den anden retning. Ikke så meget at gå ned i den enkelte aktie og sige, ej, den er god eller den er ikke god, men mere sådan det overordnede blik på, hvordan I har sat porteføljen sammen. Og jeg talte om det i fredags og sagde, at I skulle skrive til os på sms, og vi har fået en masse henvendelser fra jer om, at det er lidt besværligt, det der sms, og det lytter vi selvfølgelig gerne til, så nu gør vi det på en lidt anden måde. Det, du skal gøre, hvis du vil have os til at kigge på din portefølje, det er, at du skal gå ind på euroinvestor.dk, og der har vi nemlig et glimrende porteføljeværktøj. Du skal finde det faneblad, der hedder Portfolio, eller det menupunkt, der hedder Portfolio. Så går du derind, taster din portefølje ind. Det er ganske gratis, når du opretter en profil. Det koster ikke en krone. Så taster du altså dine poster ind der, tager et billede af det og sender til os via Messenger, altså en besked inde på Facebook. Så vælger vi enkelte porteføljer ud, og så kigger vi på dem og giver os selvfølgelig en tilbagevurdering til dig om, hvornår og hvorledes at din portefølje bliver gennemgået her i programmet. Så hop ind på euroinvestor.dk, hvis du vil være med til det. Ja, så vidt altså mandag morgen her, hvor vi også lige bare for god undskyld skal samle op på fredagens kongenøgletal, non-farm payrolls, for de overraskede faktisk en lille smule, jeg ved godt, Lav, det er ikke dit yndlingsemne. Kun 199.000 nye job var der blevet skabt, og det var altså forventet, at det skulle have været op imod 400.000, så det var altså noget lavere, end man havde regnet med. Arbejdsløsheden 3,9%, den var lidt lavere, end man havde regnet med. Svendsen, altså du er vores makroøkonom. Ja, det er sådan meget, jeg skal stå mod. Ja, præcis. Hvad kan vi lære ud af det? Hvad kan vi bruge det til? Jeg ved det heller ikke, du. Fordi det var skuffende lavt, ikke? Og så spørgsmålet, om man synes, at det er noget, er det viser det et eller andet, der er helt galt i økonomien, eller er det en eller anden lidt tilfældighed, ikke? Fordi det må jo have været her i december. Det må jo være december-tal, jo ikke? Det må det jo være, siden de kan komme nu. Og der skulle det jo have været gang i alle, hvor stod og pakket julegaver ind i Walmart og alt det der, så siger det så, hvad det hedder, deres, hvis det findes mere end over. Men så jeg bliver noget svar skyldig på det, fordi det tyder, de der andre tal, man kan høre, eller information, det lyder jo på, der er meget god gang i beskæftigelsen derovre, og så kan man så sige, så når tallet der, hvad hedder det, er så lavt, så kunne det jo godt tyde på, at altså, inden er der nogen, der lyver, hvor vi ser, at det går godt, eller også er det er det nogle steder, hvor må der være noget andet, der går ned? Jeg må tilstå. Jeg kan bare sige, det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, er det noget, vi skal reagere på? Eller sådan, nej, men det var et mærkeligt signal, ja. Men Helge Larsen, det er jo altså en af de helt store dagsordner for 2022's aktiemarked. Det handler jo også om renteforholdelser, forventede renteforholdelser fra den amerikanske centralbanks side, og man kan jo måske læse ind, når der kommer sådan et tal her, meget lavere end ventet, at altså, farten bliver måske alligevel taget af på det arbejdsmarked, så vi behøver måske ikke være så bange for, at de kommer lynhurtigt og med mange renteforholdelser. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker jo, at det her, at vi hele tiden har set, at hver gang der kommer så et dårligt tal for aktivitet eller vækst eller sådan noget lignende, så har investorerne tænkt, ej, det var dejligt, så går der længere tid, inden renten bliver sat op. Ja. Men i det her tilfælde, tror jeg nu, snakken omkring fra centralbankens side, eller centralbankens side i USA, at nu skal man altså have gjort noget ved inflationen. Og da de sidder altså med nogle parametre, kan måle på, at det jamen, bare link energipriser og hvad der ellers er, og fragtpriser og alt muligt, hvordan det påvirker prisen derovre, det kan jo ikke fortsætte. Så ja, jeg tror ikke, at det her tal, vi fik i fredags, det dæmper centralbankens lyst til at stoppe obligationskøbere. Hvor mange renteforholdelser tror du, vi får, Helge? Forholder du dig til det? Det forholder jeg mig slet ikke til. Det, for mig at se, at det bare står, jeg skal prøve at navigere et marked, hvor jeg skal prøve at se, hvor kan jeg lægge mig langsigtet, eller skal jeg beholde det, jeg har. Jeg tænker ikke på, hvor mange renteforhold så kommer. Jeg tænker mere på, hvis der endelig er noget med renten, man kan blive bange for, det er, hvis den stiger meget hurtigt. Ja. Altså inden for et niveau, så flytter den sig lynhurtigt. Så er der panik mange gange på markederne. Og så kan det jo så, sådan som jeg tænker, så vil jeg sige, kommer der nogle købsmuligheder i markedet, hvis det sker, ikke? Men det er næsten det værre. Er du ikke enig? Jo, jeg mener, der er jo to faktorer. En er det med, om går det ligesom meget hurtigt, og der så jeg, at Goldman Sachs var ude og sige, at nu regner de med 4 forholdelser, ikke? Men det er jo også en ret gratis call, som de jo kalder det for, altså man kan ud af luft sådan en. Men det andet er jo, vil jeg bare sige, og jeg har prøvet at fortælle før også, at altså renten i USA, den, så længe den er ikke er over 2% for den korte rente og 3% for den 10-årige rente, så er der fred på rentemarkedet. Altså det kan godt være, at den vil tøffe opad, ikke? Og renten er jo 1,75 cirka for en 10-årig obligation. Men 79, lige under 81. Du kan det der, Volen. Gammel obligationshandler, kan se, det lærer du hver morgen. Men man siger, før, altså, der er temmelig langt op før, det er obligationer bliver et alternativ aktier, så derfor kan man sige, at der er jo bremselængde, men det er jo klart, hvis man begynder at vride, hvis han begynder, nu sætter jeg renten op i de der rigtige rentesatser på indlån i Fedfonds og alt det der, så nu sætter den op til 0,5%, og så i øvrigt skal I regne med, at der kommer mere, så begynder de jo at blive bange, ikke? Altså det er jo mere der, det går ondt, fordi der er altså ret langt op, før renten slår ikke aktiemarkedet ihjel. Nej. Og hvis at vi kan gøre få renten op sådan med stille og rolige skridt, så er det altså ikke noget, vi behøver at være specielt meget bange for på aktiemarkedet. Nej. Ellers er det en uge, der jo sådan, altså vi står lige på kanten af en regnskabssæson, og i USA, der går den i gang her i slutningen af ugen med finansregnskaberne. JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup, der er også regnskab for BlackRock, som er verdens største kapitalforvalter. Så der bliver sådan lidt at kigge på herhjemme, der skal vi måske også lige holde øje med regnskaber fra BAO og Christian Hansen. Som land, det er så ikke helårsregnskaber, men det er halvårsregnskaber, tror jeg, begge to, så vidt jeg husker. Ja, BAO kommer onsdag, ikke? BAO kommer onsdag, Christian Hansen lander torsdag. Er der noget, sådan, I kommer til at holde særligt øje med i løbet af sådan en aktieuge, hvor vi sådan står lige foran den danske regnskabssæson, Helge Larsen? Ja, jeg kigger nu mest på lige nu her, for der er mange, der har været urolige oven på sidste uge, og jeg sidder som redaktør på ProInvestor, og jeg må sige, at der er jo meget snak frem og tilbage. Hysteriske kællinger, det er et udtryk, der bruges rigtig meget, hver gang aktierne falder. Ikke? Ja. Og der er rigtig meget støj i markedet, og der prøver jeg ligesom at se, om jeg kan skille skidt fra kanal her i den situation, der opstod eller var i sidste uge. Men hvor meget betyder det for dig med den her regnskabssæson, som vi sådan står lige overfor? Altså, er det noget, der sådan ændrer dit syn på markedet? Jeg er meget, meget spændt på regnskaberne, fordi der er jo kommet en masse stigninger stadigvæk i det sidste kvartal her. Der er kommet en masse stigninger på de omkostninger, som virksomhederne har. Og så må vi se, hvor meget de er påvirket af det. Men mest af alt er det jo sådan set den guidning, de kommer med selskaberne. Det er det, der tæller. Det er det, der tæller for mig. Ikke? Og der forventer du sådan set, at der kommer noget, Lars Svendsen? gør det. Ja, jeg synes, du har snakket om, vi kan godt regne med her det næste stykke tid, så kommer det til at vælte ud med meddelelser fra selskabet. Jo, det regner med, men det regner med, Larsen siger, altså det, i selve regnskaberne for fjerde kvartal er sikkert ret gode, eller meget gode måske, men der kommer nok to ting. En er, at i de der nyheder, der bliver det vigtigste, det bliver, hvad tror de om 2022, ikke? Altså den der guidance, som det hedder. Men det andet er, jeg tror, at der kommer af en række, hvad kan du kalde det for, formeldinger, altså nogle updates. I gamle dage kaldte man for profit warnings, men det lød jo sådan negativt, at, og sådan var det jo også dengang, at hvis der var nogen, der ikke ligesom kunne leve op til det, man havde selv havde sagt, at så skulle de jo fortælle, men også hvis det er til den anden side, det er jo, i dag er det jo både til plus og minus, ikke? Mm-hmm. Så derfor er det mere rigtigt at kalde for updates, og det er formentlig gået ret godt. Der er nogen, der så kan være kommet helt galt, stemme det eller andet, det kan vi tale om lidt. Men så der kommer, jeg tror, der kommer en masse updates. Der har ikke rigtig været nogen endnu. Der har været nogle banker, der er ude lidt. Blandt andet var selveste Skjern Bank og Ringkøbing Lambo Bank, som jo er tungere, og Skjern betyder ikke noget. Men de var ude og sige det lidt. Men altså, der kommer nok nogle signaler der om, hvordan det er gået, fordi de rigtige tal kommer jo herhjemme først cirka fra begyndelsen af februar. Så der er jo næsten en måned til den store strøm kommer. Ikke? Mm. Men der er jo altså nogle steder, hvor det kan være gået rigtig galt, eller det må vi diskutere lidt, men altså, det er jo min vinkel. Det er jo det der, som vi har en balladesag med Fortum op i, og Juniper, op i Finland og i Tyskland, at de der energipriser, der er gået fuldstændig bananas, at det gør jo, at der kan være nogen, der ligger og roder rundt i det der felt med at købe eller sælge, eller ikke kan, hvis de køber ind og laver et eller andet, som de så skal sælge en vare, så de har solgt varen, men ikke har sørget for at indkøbe deres råvareinput. Altså hvis man simpelthen laver ammoniak eller et eller andet, hvor man bruger gas, så kan de være kommet helt forfærdeligt galt, som i virkeligheden, ham deroppe er jo, altså Fortum, er jo kommet via, altså ikke, det er moren, ikke? Det er ligesom Finlands Ørsted, 50% ejer staten, men de har jo købt det her Uniper nede i Tyskland, der har kraftværker med en kapacitet på, nu siger de, den er vist på 32 gigawatt, ikke? Det er det dobbelte af Ørsted, men altså det er både vind, men det mest er det jo stadigvæk. Alt muligt andet, og 60% er gaskraftværker. Og de handler også med gas, men de er grossister, de er jo kommet voldsomt i klemme. De har jo et kaskår, de skal jo kunne dække, eller de siger ikke, det er kaskår, men de har jo skaffet 60 milliarder kroner for at kunne stille sikkerhed. Ikke? Mm. Så siger, de siger jo ikke, hvor mange penge de skal med, men kasker de, den de havde i forvejen, det var 2 milliarder euro, 5 milliarder kroner, den er brugt op af. Og så skal de have den gamle mor til at komme med 60 milliarder kroner. Ikke? Det er nok ikke så morsomt at skulle spørge hende, den unge dame, der bestiller, det er jo den finske stat, de har jo Danmark, Europas yngste kvindelige statsminister, og spørge hende anden, kunne vi lige få en 60 milliarder? Fortum har sendt alle deres penge, har de sendt til Tyskland nu, i form af, hvad de har i aktier i den i forvejen, du har 5 milliarder, eller bogført til, eller det er indkapitalandelen i det, og så 8 milliarder ovenpå, de har en indkapital på 12. Så de har sådan lidt mere end alle deres penge stående og svæve rundt ned til at dække kontrakter i Tyskland. Ja, det bliver spændende at se, og i Norge, men balladen er, at der kan jo være flere andre, også dem, der ligger og handler med strøm. Ja. Og det er selvfølgelig lidt mindre foretagende, men der er nogen, der kan være tabt skjorten, du. Og det er jo det, vi blandt andet skal tale om i dag, hvor det altså handler om energipriser over, hvor Helle Larsen han har tænkt sig at tage os omkring, i hvert fald et enkelt af de selskaber, som han kigger på i den forbindelse. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg Lars Svendsen og Helle Larsen, og du kan blande dig i debatten på sms'en som altid. Du skriver bare ind til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Ja, Helge, der er et selskab, som du har haft med adskillige gange, når du har besøgt os her i Millionærklubben, som også er interessant at tale om netop nu. Det er Castair Energy. Kan du ikke lige starte med, for dem, som måske ikke nødvendigvis har været med alle årene i Millionærklubben og lyttet til os, kan du ikke lige starte med at give en præsentation af, hvad det er for et selskab? Castair er sådan det, man kalder en oliemyg eller en gasmyg. Mm-hmm. Og det er et kanadisk selskab med oprindeligt startet op som norsk, så vidt jeg husker det. Men det er et selskab, som opererer i Canada, og de er dobbeltnoteret på Oslo Børs og så på børsen i Toronto. Og det selskab og andre selskaber, små olie- og gasmyg, det fik jeg sådan lidt øje på i 2005-6 stykker, at der så jeg, at de ledte efter skifergas og skiferolie i Nordamerika. Og som man ved, så er den der sektor gået jo fantastisk stærkt og godt for både USA, men også for Canada. som Castair Energy, de gik og købte rettighed op i Quebec, hvor de kunne bore efter skifergas og til dels også skiferolie. Og det var meget interessant, fordi der har man jo nogle sindssygt store beholdninger liggende nede i undergrunden. De har så også været i Vestcanada, hvor de borer den dag i dag og udvinder gas og en god letolie med faktisk stor succes, men det er ikke nær så stort som det potentiale, der ligger i Quebec. Så hvis man kunne få lov til ældre politikerne at bore i Quebec-området og udvinde gas og olie derfra, så ville den her case være helt guddommelig. Det var sådan, hvad jeg regnede med i 2005-2006 stykker. Mm. Og jeg lå jo købt op fra kurs 2 af, og det gjorde jeg i nogle år, sådan 2, 3, 4. Og så da finanskrisen kommer, og Lehman krakker og alt det her, jamen så tog Søren, der ved med alle de der aktier, jeg havde købt i Castair Energy, fordi der så man muligheden for, at man kunne få lov til at bore og udvinde den her olie og gas, der ligger i Quebec. Og så steg kursen op til 30. Det gjorde den 2 gange, og jeg var med på turen op begge gange. Nåede du at sælge? Jeg nåede at sælge. Ej, hvor godt. Ja, det gjorde jeg. Og jeg har så i min bog, Den Tålmodige Investor, lavet et helt kapitel om den her historie. Fordi den måde, jeg investerede på i 8 og 9, den gjorde jeg jo. Jeg kom jo rigtig godt igennem finanskrisen, fordi jeg gik så short med halvdelen af pengene. Og den anden halvdel var i Castair. Og det, jeg kommer aldrig til at gøre sådan noget igen, fordi det var virkelig nervebirrende. Og så havde jeg selvfølgelig mine pensioner, som var så lidt laset ud efter finanskrisen. Mm. Og så fulgte jeg ellers det der smertelige forløb, der har været lige siden i den her aktie, hvor politikerne hele tiden har udskudt tingene, men lavet et moratorium, hvor man ikke måtte bore, og så har man så endeligt for nogle år siden ligesom lavet et forbud, endeligt forbud. Og så sker der så det, at der er alle de her små gasselskaber, der ligger oppe i Quebec, de ligger jo der og har købt nogle rettigheder, fordi de regnede med, at de kunne få lov til at udvinde på et tidspunkt, og politikerne har været meget valgende i det her spørgsmål. Så nu har man været fra regeringen i Quebec, der har man gået ud og sagt, at man vil gerne betale en kompensation. Og det skal man jo så faktisk ud med, hvor meget det bliver i februar måned, hvis alt går efter planen, altså februar nu. Og det har gjort, at den her aktie, den er jo blevet vildt hypet af de der norske investorer, faktisk også danske investorer inde på ProInvestor, som har været med faktisk lige fra 2008 og 9 med vekslende held. Og jeg har beholdt et lille frimærke, og jeg opdagede jo her i december måned, så begyndte snakken at pible op, og det er jo, aktien der har steget 200% og gået meget højt op. Især fordi, at økonomidirektøren for Castair Energy her for ikke så lang tid siden var ude at sige, at kursen kunne 18-doble. Okay. Hvis alt gik vel, og man fik den erstatning, den højeste erstatning, man kunne tænke sig til. Og det var jo torskedum, der ham at gå ud og sige det. Og han har fået et røffel for børsen i Canada. Og så var meldt de ud her i fredags selskab, som man nu gør. Vi har ikke kendskab til, hvorfor kursen er steget så meget i selskab. Der er ikke noget specifikt, der påvirker det. Men altså, den økonomidirektør har været ude at sige det her. Ja, det er ikke specielt god selskabsledelse. Så den faldt jo så 30% i fredag, så i dag er den op med 6-7-8%. Ja. Ikke? Mm-hmm. Og man siger, jamen hvis man får den mindste kompensation i det her tilfælde, så siger Sparbank, der har lige været ude med en analyse, at så skal kursen være 4 på selskab, for man må huske på, at de producerer stadig i Vestcanada. Der er også en mulighed for, at Quebec måske giver en tilladelse til et pilotforsøg, hvor man prøver med meget CO2-neutral boremetoder og udvindingsmetoder, prøver at få noget gas op. For man skal tænke på, at Quebec importerer gas i stor stil. Okay. Og de har det selv liggende dernede, ikke? Det er sådan lidt. Det må man sige. Så du har altså været med på den her rejse igennem alle årene, Helge. Den har også lunet godt nogle steder i hvert fald, og så er der selvfølgelig mange andre. Ja, det er 10-12 år siden, det lunede godt. Ikke? Siden har frimærket ikke haft det så godt. Men Helge, altså den her voldsomme bevægelse, altså det lyder lidt som, det også på en eller anden måde er lidt binært. Altså enten bliver det rigtig godt, eller også så bliver det virkelig værd nu skidt. Ja, altså, hvis de får kompensation i den lave ende, altså hvor de får dækket deres omkostninger, de har haft i hele forløbet, så får de et beløb, som Sparbank har regnet ud til, at jamen, så vil de kunne forsvare en kurs på 4 i aktien. Okay. Og så har man lavet sådan nogle scenarier, hvis man nu får en anden højere kompensation. Det giver sig selv, det er jo bare et regnestykke. Men der er den mulighed, som jeg synes kunne være meget interessant, det var, at man fik lov til at lave pilot boring. Og fordi at man kan, og det har jeg snakket med Lav om her før udsendelsen, man kan jo lave brint, som man åbenbart betragter som meget, meget grønt, alt efter hvordan man fremstiller brinten. Men man kan jo åbenbart lave brint ud fra gas, sådan så at det er meget mere, kan du sige, CO2-venligt, end at gøre det fra vindmøllestrøm. Og du har altså købt den her aktie i Norge. Den er noteret både i Norge og i Canada, men det er Norge, du gør det i. Ja, men det er Norge, der smider. Vil du smide nye penge ind her, og så ligesom satse, altså, du ved, tage lidt en gambling på det her? Nej, det vil jeg ikke rigtig. Det vil du ikke. Altså, men jeg synes, at det der frimærke, jeg har haft, og så, jeg ved, altså, det har været tilfredsstillende. Godt. Må jeg så spørge Larsen, hvis han får en noget erstatning der, så får han jo penge i kasseapparatet. Kan han så bruge dem på de andre, han har over i vest? Ja, over i vest, der er jo problemet, at det der sker, når man har de her skifergasboringer, og der falder jo udbyttet jo hele tiden, at man kan udvinde, man går tør til sidst. Så derfor bliver man nødt til at bore nogle andre steder og frack nogle andre steder. Og der skal selskabet rent faktisk ud og låne penge, eller måske lave en emission for at få lov til det. Men altså, naturgasprisen er jo vanvittigt høj, og det har jo gjort, at det er jo, selskabet for første gang nogensinde blev profitabelt her i 2021. Castere Energy, det staves Q-U-E-S-T-E-R-R-E, Energy Corporation, tickerkoden er Q. EC, hvis man vil ind og kigge på den selv, så kan man altså komme ind i den her. Man skal passe på, den kan ikke, altså som faldet 30%, jamen det var jo ikke noget i fredags, vel? Lige indtil, når du slipper hjemme der. På et tidspunkt, hvor det var for mange år siden, der havde du en anden en, der også lavede sådan noget over i Ukraine. Det er rigtigt. Transeuro hed den. Hvad? Transeuro. Findes det mere? Nej, det tror jeg sgu ikke, den gør mere. Ja. Altså, den var jo også meget interessant i en periode, hvor man gik ned i Ukraine, så gik man ned i de gamle russiske boringer, og det var jo rigtig fint, men altså, faktisk har der jo været rigtig meget, mange vestlige selskaber, der har været i Ukraine på landjorden, men også i Rusland og sådan noget. Og for ingen af dem har det nogensinde rigtig gået godt, fordi hvem bestemmer det hele? Det går Putin, undskyld, siger det ikke, eller og hans kumpaner, ikke? Jo. Så der er ikke nogen, der får lov til at tjene. Han er jo, du er jo inden for lakses, han er jo god til det der, han er der put and take, som man siger. I øjeblikket er han i gang med at take Ukraine, så... Okay, Castere Energy, altså pas på, der foregår rigtig meget derovre, der er meget sådan spekulation, lyder det til, Helge, og der skal ikke så meget til at hype den der aktie. Så, ja, men jeg tænkte bare, at den er meget god at snakke om, fordi den har haft et historisk forløb herinde. Og grunden til at komme i millionærklubben, var det 12 eller sådan noget lignende der. Det var jo, fordi de skulle finde en, der beskæftigede sig med skifergas og fracking. Og så, der var du så. Ja, der havde jeg fat i noget af det. Men vi er jo altså i en tid med meget stigende energipriser all round. Man kan nærmest ikke åbne en avis uden at læse om den ene dansker efter den anden, der har fået et chok i løbet af julen og juledagene, når de åbnede post fra deres energiselskab, fordi at priserne stiger så helt vanvittigt. Lars Svendsen, hvis vi skal prøve sådan at lede efter interessante investeringsmuligheder ind i det, hvad vil du så gøre? Ja, men det skal jo lige siges om det der, at det er jo Europa, den er gal i. Den er ikke så gal i USA med man er ligesom forskellige gasmarkeder, og det er jo fordi, man skal jo kunne transportere det. Og det er jo en flåvare, ikke? Og det der, at du kan sejle på et skib, det tæller ikke ret meget i det store spil. Og det er også derfor, at Europa ikke har nogle store, hvad kan du sige, hjælpe. Hvis man virkelig tænker sig, at det gik galt med det der russergas, så har vi ikke ret meget at kan gøre. Så må vi gøre noget alternativt, men hvad kan vi gøre? Og der kan vi ikke gøre ret meget, fordi i forvejen er det jo russerne, der er swing-leverandør, hvor man jo bruger sådan en som Statoil, ikke lige nu op i Norge, kører jo på fuld hammer, hvad han kan levere. Og så kommer det altså ind alle mulige mærkelige steder fra Nordafrika. Noget bliver sejlet fra Nigeria til Frankrig. Og vi har noget ud fra hollandske Nordsø, for eksempel også i den engelske Nordsø, der går ind til England. Ikke? Men så det er sådan lidt, at alle de der kører på fuld fart, derfor der er ikke så meget at gøre. Det er faktisk et problem for Europa jo. Men til gengæld, man siger mange ting om ham derovre. Han er jo en kold mand, Putin, og han ved godt, at når man har sådan nogle aftaler, som løber i de der 25-30 år med levering, så er man nødsaget til at levere. Så kan man få problemer med gennemstrømning, om han vil sende det gennem Ukraine, eller han vil gå ned gennem Nordpipe, eller hvad den hedder, den der, ikke? Den der Baltic Nord Stream 2, og der er jo Nord Stream 1 i forvejen. Og det er det, han gerne vil, for også at gå udenom dem, så kan han jo ligesom korte dem af, hvis han vil. Hvor det er noget, det er ligesom at flytte noget af det, men der er jo også allerede nogle andre rør, der er blevet åbnet til Europa, fra via Grækenland, ikke? Så vidt jeg forstår det, eller Tyrkiet er det. Men skal vi bruge den her energikrise til, i stedet for at investere ind i rederierne? Nej, det er ikke det. Men du kan sige, at der er en... der er ikke noget let valg, vel? Man kan sige, den her aktie skal du købe, det får et boom. Der kan man sige, at det har Equinor allerede nok fået, ikke? Den er omkring 2,45. Fordi de har virkelig tjent kassen, og fjerde kvartal, når det kommer her i begyndelsen af februar, regnskabet der må jo blive formidabelt, fordi de har ikke været bundet af ret mange sådan fastprisaftaler, men været sådan løbende regulering, og de tager alt, hvad de overhovedet kan hive op, og de skal betale prisen for det. Så det giver virkelig kassen, hvor naturgas, olie har jo hele tiden været bedre end gas, fordi olie kan du sejle rundt i verden et eller andet sted, så sælger vi et andet sted ind, hvis ikke de kan bruge det i Europa, så sejler vi til USA. Så der kan man sige, at olie har været bedre end gas. Det er det så ikke i øjeblikket, men det fortager sig igen. Altså lige i øjeblikket skal du mest være fokuseret på ikke at komme i klemme. Altså jeg mener for eksempel en aktie, som jeg går og lurer lidt på, det er jo Ørsted. For jeg mener jo en af Ørsted. What? Ja, men det er jo... Ja, du vil have faldet på røven nu. Men hvad hedder det? Det er jo... Altså aktie er jo aktie, og det... Man skal jo ikke sidde, og Ørsted koster 750-747. Den har jo engang været 1300, ikke? Og den har jo her det der grønne, lige om larmeffekt, og alle synes, det er hurra, hurra, ikke? Alt det der. Og jeg tænker, at offentlig ansatte kan drive forretning. Nå, kom videre. Ja. Men hvad hedder det med? Pointen er, at den er jo kommet ned. Det, som jeg ligesom går rundt nu og venter på, det er, at det kommer til regnskab, fordi de kan jo også godt være kommet lidt i klemme i den store mølle med et eller andet. Så man skal ligesom, altså det gælder om at passe på, men når det så er, hvis vi ligesom får hvad hedder det der, når man må bade blåt flag, eller hvad det er, det kan jeg ikke huske, men så kunne du faktisk godt være en af de aktier, du kunne købe, fordi så kommer vi, jeg tror jo, at den der, nu er de der grønne aktier, de er stort set bumpet, og Vestas, han skal måske ned i 150, ikke? Så kan du begynde at gå tilbage der, men der er ikke nogen evidente gode køb inden for, ja, jeg kan finde, jeg har jo faktisk lidt rundt for at lede efter, om man kunne finde noget inden for gas og så videre der. Og Helge, der er mange dagsordner, jeg nu skal have svunget forbi dig også. Ja. Lad os lige starte hvor vi var for et øjeblik siden, nemlig ved rederierne. Er det interessant for sådan en mand som dig at kigge på rederieaktier? Ja, i allerhøjeste grad. Jeg vil så sige, at de her gasaktier, der er Flex LNG gået rigtig, rigtig godt, men jeg har desværre fået timet min entry i den noget dårligt, men jeg fik et godt udbytte her i sidste eller forrige kvartal, det kan jeg ikke huske, men det er fint nok. De sejler jo som med en form for naturgas, og så er der de darling, som Lav og jeg har til fælles. Ja, det er en lette afdeling. Ja, altså en lette afdeling, det er LPG-gas, som man bruger som flaskegas, som man sejler til Asien og udnytter, at amerikanerne i perioder kan producere det til en rigtig god pris, og så får man sejlet det til Asien, og det er en lang sejltur, og så der er gode indtjeningsmuligheder, hvis arbitragen der er rigtig god i relation til prisen. Men jeg vil sige, at de sejler til nogle rater nu, så både Avance og BVLPG giver okay nogle hederlige udbytter, men kursen er noget presset på dem. Men så har jeg jo gået ind i sidste sommer i MPC, altså containerrederi i Norsk, det har jo en helt forrygende historie. Og så tænkte jeg jo så her i efteråret, jamen så må jeg også hellere få lidt mærskeinden, og det har jeg så øget mærske løbende, og jeg er meget fortrøstningsfuld med, at det mærsk, den, at man prøver at lave virksomheden om, så man det, man flytter fra varer fra producent direkte ud til forbrugerne næsten. Altså hele den der udvikling, de er igennem nu her med, det var en strategiplan, de lavede for nogle år siden, at nu den begynder at udmænde sig. Ja, det er kommet investorerne ret godt til gavn. Men har du været sige. Med på hele den der optur, Helge? Ikke i Mærsk, men det har jeg været på i MPC. Ikke? Okay. Så vidt altså rederier, som vi lige kom omkring det, men hvad så med sådan mere forsyningsselskaber? Nu er Lars Svendsen inde og tale Ørsted og hele den her grønne udvikling om transition. Jeg har mange år haft Equinor, og det er jo en pengemaskine uden lige, når olieprisen er over $40-50, men altså også lidt længere nede, kan de sgu godt klare. Så, og nu har de gassen med. Ja, lifting kost hos dem er $10. Ja, ja. Det altså det, men det er de variable udgifter. Ikke? Men problemet er, at de er... De skal i alt op, og her omkring en 20-25 stykker, ja. Så er de... home safe. Ja, men der er så det problem, at de der lede, altså det her med, at de har været ude og finde nye steder, hvor de kan, det har de jo holdt tilbage med siden 2016-17, ikke? Men så gør de det, at de laver en transformation, hvor de prøver at få noget vind og noget sol og andet ind, og Equinor er jo med ind i nogle af de helt store ting i USA omkring vind og sol og så videre, ikke? Mm. Og så er de også vandkraft er de ikke gået ind i, så vidt jeg husker, men altså de prøver få en større grøn del. Så man kan sige, at sorte penge bliver til grønne investeringer, og det er jo meget, meget fornuftigt. Men er det en grøn dagsorden, du sætter højst der, Helge, når du skal vælge dem, eller handler det noget om energipriser? Begge dele, og nu er jeg ikke så forskrækket over for det at investere i hverken olie eller gas, fordi jeg tror, at alle de penge, der kommer i kassen, dem vil man bruge til en transformation, der er grøn. Mm. Og vi kan ikke undvære olie og gas i mange år fremover. Nej. Og gas er nu så fået et stempel fra EU. Man kan gerne sige, at det er en grøn overgangsenergiform, fordi når man bruger gas, så sker der ikke så stor CO2-udslip som ved olie og kul. Så der vil jeg tro, der kommer tryk på gassen i større omfang hos Equinor i det kommende år. Michael, han har skrevet til os, om vi ikke lige kunne komme omkring Petrobras, som I begge to har talt om. Jeg skriver, han vil I købe ind i den, eller vil I holde jer langt væk fra den, altså brasilianske energiselskab? No. Jamen, jeg har jo købt ind i den, og jeg har købt på 10,8, og den koster 11,0, og så har været, siden da kunne jeg faktisk have fisket den op, hvis jeg var heldig, men det kan man jo aldrig være, men altså på lige knap op 10, tror jeg, ned i. Men jeg mener, det er et utroligt godt køb, hvis man ser på, hvad er der i butikken. Og så er det der politisk ballade med, at de er jo ejet 35% af det kun af den brasilianske stat, og de har alle de her forbandede politikere, som, undskyld udtryk, prøver på at masse sig ind og få ting og sager til deres fætter og sig selv og alt det der. Og det er jo det der, og så når du er noteret i USA, så risikerer man at få en bøde, fordi altså USA er jo sådan lidt sådan en bøllebanker, ikke? Så siger jeg, I har jo lavet noget dernede, det må I ikke her i USA. Det er jo Brasilien, der foregår den ene dernede, de er jo ligeglade med Frankrig, sådan, altså, så det er de jo ligeglade med, men så får de en bøde i USA, altså det er, fordi de er noteret i USA, og det er ligesom lidt ubehageligt ved det, men ja, jeg mener, at Petrobras er, man skal bare være klar over, at det er som selskab er den lidt lidt mere risky politisk, men de kører jo ikke den der grønne dagsorden, fordi de har nogle udviklingsplaner, det ligger mest ude på havet, det de får op, og de har faktisk udviklingsplaner for at ekspandere, mens tidligere der var Statoil der, han sad og pralede af hvert år, vi har hævet de der 2 millioner tønder op i døgnet, og vi har fået udvidet, vi har fundet kapacitet, som er højere, hvad det kunne give, ikke? Altså replacement ratio hedder det, ikke? Man fandt mere, end man regnede på årsproduktion, end man hævde op, og så var man glad for det. Det er man ikke mere. Nu er det modsat, så siger man, vi vil ikke finde noget olie nærmest. Men ham dernede, han bliver bare ved. Mm. Så derfor er det jo, at Petrobras faktisk er, hvis man har samvittighed til det der, og alt efter, om man tror om en grøn eller sort opvarmning af det lort der, at så er Petrobras et godt selskab. PBR er tickerkoden. Helge, har du et forhold til Petrobras? Ja, det har jeg, og det ligger langt tilbage, fordi at det der politiske med korruption, og det var jo helt forfærdeligt. Altså, de havde jo en årrække, hvor man tænkte, hvor forsvinder deres overskud hen? Altså, det røg jo så i regeringskasser og embedsmænd og kontrollanter. Og sådan noget, det lærte jeg jo meget af med transeuro i Ukraine der. Altså, man skal holde sig væk fra sådan nogle ustabile områder, politiske områder. Det er altså ikke sundt, og det er heller ikke sundt. Der er flere steder i Mellemøsten, hvor man også kan sige, der er måske nogle olieselskaber, som man kan... Er du så bange for Brasilien? Ja, det er jeg faktisk. Ja. Altså, men det er jo, nu er der jo andre alternativer jo. Der er jo ingen grund til at besvære sig. Og nu spørger vi lige om den her. Der kommer masser af andre spørgsmål ind, også til jer to her i studiet. Blandt andet til dig, Helge. Carina fra København, hun kunne godt tænke sig lige at høre dig, hvad du mener om Scartec Solar på nuværende tidspunkt. En aktie, som du altså også har talt om flere gange her i Millionærklubben. Hvor ser du den lige nu? Jeg så den jo meget tidligt i kurs 30 og 40. Det er en del år siden, og jeg havde den også med i min bog i 2018. Det er jo et selskab, der efter min mening har gået den rigtige vej inden for det her med sol. Altså, man har været knalddygtig med en lille stab og kunne lave solfarmer over hele verden. Men som andre grønne selskaber, Vestas og Ørsted, så er Scartec Solar jo også blevet voldsomt ramt af det her snak om renter, inflation og så videre. Fordi det er jo et selskab, der skal ud og hente og belåne alle de ting, de starter op med rundt omkring. Og så får de jo nogle penge hjem fra strømmen, og så er det jo regnskab, der løber i 20-25 år det her, ikke? Men man afvikler på gælden, og men den skal jo helst ikke være, renterne skal helst ikke være for høj på gælden i forhold til, hvad man kan få for strømmen i de områder, man er i. Så den er blevet presset på det der, men jeg vil inden for sol, vil jeg tro, det er fremtidens vinder, ligesom Vestas er efter min mening fremtidens vinder, og jeg tror også Ørsted er det. Men altså, det bliver lidt svært, når renterne stiger. Hvor stort et selskab har vi med at gøre her, Scartec Solar? 15 milliarder norske til. Han er sådan en mini-Ørsted jo. Mm. Ja. Ekinor har købt sig jo ind for en stor chat. Ja, og så var de så, undskyld at sige, så dumme at købe sig ind i noget vandkraft i Europa her. Og det, ej, det er Laos. Var det i Laos? Nå, ja, det var i Laos. Ja, Og så det gik jo hårdt ud over kursen, det der, og Ekinor vil helst ikke ind og lægge flere penge for det her, fordi de vil ikke have noget med vandkraft at gøre. Det var sådan, historien var. Mm. Ja, der er 22 norske i børsværdi. Ja. Okay, yes. Mm. Du scroller lige ind der på euroinvestor.dk, ja, hvor du kan se alle informationerne, Lars Svendsen. Ja, du har den. Jamen, jeg har købt den efter den landede. Jeg håber, at den har landet jo. Ja. Den er jo ikke landet helt endnu. Jeg købte på 156, tror jeg. Nu koster den 140. Ja. Og så den er jo ikke helt landet endnu, men den er jo været oppe i 350, ikke? Der sad de alle sammen og holdt forhold om, at det her, det var på vej i himlen. Og det var helt, ja, men det gjorde man jo også med Ørsted og Vestas der, da det ikke er sådan. Ja, den er flyttet fuldt den gruppe. Men det skal siges om ham jo, at han er mere sol, end han er vind. Han har ikke ret meget vind. Nej, det har han. Det er sol, og det er så i varmere lande, også i Argentina, og han er mærkelig sted. Ja, Sydafrika og Indonesien. Han har lige lavet et stort projekt her, eller på vej. Der er mange, der skal gå til det, men i Egypten, om at lave, hvad hedder det, ammoniak ud fra sol, hvor der er alverdens selskaber med, blandt andet ham her, den berømte, ham med over fra USA med de her brændselceller. Hvad den hedder dem der? Han er med også der. I kan se, det er et meget skægt selskab. Og der fandt jeg jo, der er faktisk en der, jeg opdagede der, som man lige skal holde øje med. Det er en, der hedder OCI i Holland. Man kan jo ligesom se, hvem er med, og så videre, det der, ikke? Og hvad hedder det? Jeg sad selv og kiggede på det her weekend, da jeg kedede mig lidt på, når det var lidt koldt og sådan. Der ikke var noget sol. Jamen, jeg kunne ikke ufuld op i haven, jo. Men hvad hedder det? Den der OCI hedder den, og det er også koden i Holland. Han er faktisk ret stor inden for ammoniak. Og ammoniak og det grønne og brint og alt det der cirkus der. Du er simpelthen så skabsgrøn en investor, Lars Svendsen. Nu kommer du ud Ørsted, Scartec Solar, OCI. Jo, men du skal jo købe dem til en lav pris. Præcis. Det er jo ikke noget at hoppe på, når de hele kører op af, så siger de, at det er en skibbakke, den fortsætter op, det er Matterhorn, vi er i gang med. Nej, du skal købe, når det er faldet ned og kommer ro over det, og så... Tror vi, der kommer det er faktisk også det, jeg mener fra starten, at jeg siger, at man skal sidde og holde øje med markederne rigtig tæt her i det år. Altså, og det gør du jo 2021, der var det jo sådan, at det var, man fik jo medløb på cykelstien, eller medvind på cykelstien, næsten lige meget, hvad man rørte ved. Det var mest i 20, ikke? Så Helge, vi skal lige omkring endnu en aktie, som Thomas vil have. Vi kigger på Hexagon Purus, som du også har talt om her i Millionærklubben. Han har købt den op et par gange, skriver han, og alle handler desværre i minus. Hvad skal vi mene om det selskab? Hvad er det, vi har med at gøre? Ja, det er så et selskab, der arbejder inden for brint, og det er et selskab, som er splittet ud fra Hexagon Composites, hvor man havde en del, hvor man lavede brinttanke til lastbiler, og det er jo et område, som, jamen det kan holde sig at foredrage om i mange timer. Det er jo et område, fremtidens område, det her, man gerne vil have, at busser og hvad nu det der, store lastbiler og skibe, de sejler på brint, eller bliver drevet af brint, og der ligger de rigtig, rigtig godt til Purus. De har en god teknologi omkring det med deres blødtanke, men så har de også andre ting i pipelinen, som bruges i forbindelse med brint, hvis man skal bruge det som drivmiddel. Og der er jo helt klart en både i USA og i Europa, der er altså stort, stort ønske om at bruge brint. Så Thomas, der har tabt penge adskillige gange ved at købe op i det her selskab, by the dip, lyder det næsten til, at han har haft som strategi. Hvad skal han gøre? Ja, han skal jo gøre det samme som alle dem, og også jeg selv, der sidder i grønne aktier, som man måske har købt skævt, eller der, hvor hypen har været stor, og renten har været lav, og pengene har været rigelige for centralbankerne. Jamen, der skal man jo sige til sig selv, jamen, den grønne trend, den bliver jo ved. Mm-hmm. Altså, det bliver jo ved, vi kan jo ikke komme udenom det, og det er der, hvor pengene kanaliseres hen fra stater og alt muligt andet i fremtiden. Så jamen, de har en midlertidig, sådan en lille tilbagefald, eller et større tilbagefald, og så skal de nok komme igen. Og så gælder det mig... Der har været 80'er i 22, så kan man diskutere, hvad der er stort. Ja, og så kan man sige, hvem bliver vinderne der, ikke? Ja, jeg kan næsten stå her i studiet for fornemmelsen af, at I synes, det er nærmest lige meget, man investerer ind i det sorte, eller ind i det grønne, fordi de sorte, de ender alligevel med at blive grønne. Nå ja, det er så en anden. Det har ikke rigtig med noget med Hexagon at gøre, men altså, sådan, at det er jo brint, det betragtes jo meget som grønt. Mm-hmm. Ikke? Men jeg vil sige, at pengene ligger jo i kasserne på de her sorte energiselskaber, og man har faktisk sådan, at der var et selskab, der tabte en retssag, Shell eller nogle andre i USA, fordi de ikke var grønne nok. Det var i Holland, men ja. Nå, i Holland, ja. Og faktisk, det er den vej, det kommer til at gå. De har jo set skriften på væggen, ikke? Så. Har du Purus? Ja, det har jeg jo, men jeg har jo mest, fordi jeg har Hexagon. Og altså, du har også et rigtig Hexagon. Ja, som kan man sige moderselskab. Ja, det er ikke? Det. Kompensigt. Ja, og de ejer jo en stor del, 60-70% af. Ja. Nå. Okay. Undskyld, nu fik jeg lige noget galt i halsen. Vi skal lige omkring Enel, fordi Peter han spørger, om vi har kig på det italienske energiselskab Enel. Det har Michael Friis. Nej. Men han siger jo, og det er på grund af, hvor meget grøn energi de har osv. Kunne du ikke tage den med ham på onsdag? For han har snakket voldsomt kraftigt om, positivt om den. Godt. Så lad den blive ved det, og smider den videre til Michael Friis på onsdag, hvor han er med i studiet. Lad os vende tilbage til aktuelle marked og Helge sådan en uge, hvor vi sidder her. Er der noget, er der friske penge på banen fra din side af, eller har du noget at gøre godt med, hvis vi nu får en eller anden form for nedtur, som det jo i hvert fald har været i den første uge af 2022? Er der så noget, du skal samle op? Jeg vil sige, altså mine porteføljer, de er jo dødkedelige, og jeg tror, jeg har luftet dem herinde rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo fordi, det ligger i vores pensioner og børneopsparing og sådan noget, der handler ikke ret meget. Men de der frie midler, jeg kan vride ud af tolvvæsenet og moms en gang imellem, som jeg, der har jeg jo nogen liggende hele tiden, hvor jeg kan sige, hvad jeg kigger efter det og det. Og for øjeblikket, der kan jeg ikke lade være med at tro på, at de her, både Mærsk og min norske MPC, at de kommer til at fortsætte. Og jeg tror faktisk, at jeg nok køber lidt mere af det, når vi får sådan en guiding fra Mærsk og MPC fremadrettet på, hvor længe de regner med, at de her rater ligger høje. Og hvor ser du toppen på Mærsk så? Jamen, jeg er jo ikke særlig glad for at sige kursmål, men altså, jeg vil sige, at der er jo rigtig mange dygtige analytikere på området med rederier, og Laura en af dem. jeg mener, den er ved at være der. Ja, men MPC tror jeg derimod. Nå, den skulle du prøve at kigge på, Laura. Hvorfor ser du så nu i hovedet, når vi siger MPC? Det ser ikke ud som, det er din flavor. Jamen, jeg kigger bare ikke så meget på den, men det er jo, fordi MPC har jo nogle kan man sige, meget store feederbåde, og han er ejet mest af en tysker. Jeg har skam studeret den, og hvad hedder det, der er jo god gang i dem der, at blive trukket op, men han har jo ikke selv ruter. Han lejer sin skib ud til andre. Ja. Og priserne på de der er jo røget op alt det der. Jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg kan nå. Grækerne kører jo også fitterbåde og sådan noget, og andre for at få lidt penge med det. Jeg tror, der er mere kurspotential og store udbyttepotential i MPC, end der er Mærsk. Men det er jo også det, han er jo en lille aktie, ikke, i forhold til ham. Ja. Har du fået tredje stik? Hvad siger du? Har du fået tredje stik? Ja, det har jeg da. Ja, det vi kalder det for Buster Larsen. Den har du glædet til. Den har der stået og vente på. Ja, ja, ja. Præcis. Så kunne du også sikkert få lov til at beholde dit job, hvis du sad i Citigroup, Helge Larsen, fordi de er jo altså ude at sige nu, at hvis man ikke er vaccineret, ja, så kan man godt sige farvel og tak til sit job. Citigroup, som jeg altså også kommer med regnskab her lidt senere på ugen. Det stikker dig helt af for mig. Det stikker helt af, og det gør det så åbenbart også for os. Jeg må hellere se at få sagt farvel og tak for i dag. Tusind tak, Helge Larsen. Det var som altid en stor fornøjelse at have dig med i studiet. Tak til dig også, Lars Svendsen. Også en stor fornøjelse at have dig med her hos mig. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi har Drusebær, Jakobsen og Bie på banen. Det er Sara Schelin, der får den fornøjelse. Så tjek ind her hos os igen, når klokken den bliver 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.